जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित एवं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140 के संस्कृति सरिता अभियान के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए प्रार्थना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष झाड़ियापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। पारायण करेंगे 23वें श्लोक से करेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रुच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांस्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। यहाँ तक हमारी बात हुई है, अगला श्लोक लेंगे, एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे फिर साथ में बोलेंगे। नेहाभिक्रमनाशोस्ति नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् साथ में नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दुबारा नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति इसकी संधि है, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। नेहाभिक्रमनाशोस्ति न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। न यानी कि नहीं, इह यानी इसमें, किसमें, जिसकी बात हो रही है निष्काम कर्म की। सो निष्काम कर्म में अभिक्रमनाशः यानी लॉस ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्न जो किए हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाते, अस्ति है। प्रत्यवायः न विद्यते, इसमें उसका उल्टा परिणाम भी नहीं आता है, कॉन्ट्रारी इफेक्ट्स, यानी पाप भी नहीं लगता। प्रत्यवायः न विद्यते, पाप भी नहीं लगता, या तो उल्टा असर भी नहीं होता। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य इस धर्म का यानी इस ड्यूटी का, धर्म यानी यहाँ जो क्रियमाण कर्म है, यानी कि जो हमारा धर्म है, समथिंग दैट वी आर सपोज टू परफॉर्म ड्यूटी इन दैट सेंस, धर्म यानी और टीलर टपका कंठी माला वाला धर्म नहीं। तो यह जो धर्म है उसका स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम यानी बहुत छोटा, अपि यानी भी, इवन अस्य यानी इसका, धर्मस्य धर्म का, त्रायते महतो भयात्, त्रायते यानी वो हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्सस, महत बड़े, महत यानी बड़ा, महत यानी बड़े, भयात यानी डर, भय से। यानी इस पूरे श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार का है कि इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और दोष भी नहीं है। इस धर्म का बहुत थोड़ा सा भी आचरण बहुत बड़े भय से हमारी रक्षण करता है। इन दिस देर इज नो लॉस ऑफ एफर्ट्स नोर इज देर एनी हार्म और प्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रारी रिजल्ट्स और ट्रांसग्रेशन जिसको हम कहते हैं। इवन ए लिटल ऑफ दिस नॉलेज, इवन ए लिटल प्रैक्टिस ऑफ दिस निष्काम कर्मयोग प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम ग्रेट फियर। उनचालीसवें श्लोक के अगले श्लोक के उत्तरार्ध में दूसरे चरण में ईशा भी निहिता ईशा भी हिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु, उसका जो दूसरा चरण है, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इस ज्ञान से जो मुक्त होता है वह कर्मबंधन को अच्छी तरह से छोड़ सकते हैं, कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। और ये 40वें श्लोक में मिलकर भगवान ने चार बातें बताई। पहला, इसके द्वारा कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है, जो 39वें श्लोक में कहा। दूसरी बात, इसके उपक्रम का यानी कि इसका जो प्रयत्न किया है उसका कभी नाश नहीं होता। तीसरा, इसका उल्टा फल नहीं मिलता। और चौथा, इसका थोड़ा सा भी यदि हम अनुष्ठान करें तो बड़े बड़े भय से भी हमारी वो रक्षा करने वाला होता है। भगवान ने 39वें श्लोक से कर्मयोग का मंगलाचरण किया है और अभी धीरे धीरे इसको इलेबरेट करते जाएंगे। तो कर्मयोग करना यानी क्या करना, नॉर्मली हम हमारे कॉलोकियल टर्म्स में हम कहते हैं फला आदमी कर्मयोगी है, यानी जो सतत काम करता है, द पर्सन हु इज वर्कोहोलिक, वर्कोहोलिक को हम कर्मयोगी कहते हैं। वर्कोहोलिक कर्मयोगी नहीं है, वर्कयोगी वर्कोहोलिक पेट पालने के लिए, गुजराती में आपड़े ना वेट करे छे। और सही बात तो ये है कि जभी जभी हम कर्म करते हैं तो कर्म पूरा हो गया तो कर्म का नाश हो जाता है, ये कर्म का नियम है, कर्म पूरा हो जाता है, मात्र उसका जो फल है वो फल हमें बांधता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। एक एग्जाम्पल लें हम, कृषि, खेती या तो व्यापार। खेती में मान लीजिए कि दो भाई हैं, उनको दोनों को पास दो दो एकड़ जमीन है और बिल्कुल बगल बगल में ही है, दे आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर। पिताजी की जो बड़ी जमीन थी उसमें बंटवारा हो गया तो दोनों भाई के हिस्से में दो दो एकड़ जमीन आई बिल्कुल बगल बगल में। अभी वहां दोनों भाई एक ही प्रकार का अनाज बोए, मान लीजिए कि दोनों ने गेहूं बोए और फैसिलिटीज दोनों के पास सेम है, एक ही कुएं से दोनों को पानी मिलता है, एवरी कंडीशन इज मोर ऑर लेस सिमिलर, लेकिन फिर भी दोनों के यहाँ फसल एग्जैक्टली सेम आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। और मान लीजिए कि एक ने पहले जितनी मेहनत करी उसे उसने दुगनी मेहनत करी, तो फसल दुगनी आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो अरिथमेटिकल प्रोपोर्शन फॉर दिस। व्यापार में भी ऐसा है, दो दुकानें बाजू बाजू में हैं, एक की दुकान बहुत अच्छी चलती है और दूसरी की ठीक ठीक चलती है या तो बिल्कुल नहीं चलती। क्या है, दे आर इन द सेम प्लेस, एनवायरमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, एक का कारोबार चलता है दूसरा का नहीं चलता है। यानी ये जो सकाम कर्म जो हम करते हैं, यानी कुछ फायदे के लिए जो कर्म करते हैं, उसमें कितना फल प्राप्त होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। उसमें फिर जगह स्थान भेद, काल भेद, कर्तृत्व भेद, एफर्ट्स कितने हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो ऐसे कर्म का फल मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। मान लीजिए कि बीज बोया, बहुत सारी मेहनत की करी किसान ने, बारिश ही नहीं आई, तो पूरा जो उसने कर्म किया वो पूरा कर्म उसका निष्फल जाता है। इसलिए कर्म का जो फल है वो अनिश्चित है, वो अनियत है, इट इज नॉट सर्टन। लेकिन कर्म योग की बुद्धि से हम अपने आप को जोड़ लें तो कर्म बंधन से मुक्त तो हो सकते हैं, ऐसा भगवान अगले श्लोक में हमें बताकर यहां लाए। तो भगवद गीता का अभ्यासु हम हैं, अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं, और अध्यात्म की चर्चा या तो अध्यात्म का अभ्यास हम इसलिए कर रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के जो फेरे हैं उसमें से हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, जिसको मुमुक्षु भाव कहते हैं। तो इस मुमुक्षु भाव लेकर मोक्ष के पर ही लक्ष्य को केंद्रित करके हम यदि इस निष्काम कर्मयोग का पालन करेंगे तो कर्मयोग के आरंभ का कभी भी नाश नहीं होता, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। वे कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग की जो टर्मिनोलॉजी का यहाँ जो प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में खुलासा आगे आने वाला है। जस्ट कीप दीज टर्मिनोलॉजीज इन योर माइंड। कर्म योग का नाश नहीं होता तो कर्म मात्र कर्म करना कर्म योग नहीं है, यह सिद्ध होता है। क्योंकि कर्म जो है वो नाश हो जाता है। एक सीधा एग्जांपल आप देखते हैं कि भोजन करने के लिए बैठे हैं तो खाने का हम कर्म कर रहे हैं। जैसे थाली में परोसा, खाना खा लिया हमने तो पूरा हो गया, अभी उसका फल मिलता है, कैसे मिलता है वो आगे देखेंगे। लेकिन कर्म के पीछे होने वाली जो योग बुद्धि है, द इंटेंशन, कर्म हम क्यों कर रहे हैं, वो जो योग बुद्धि, कर्म के साथ जुड़ने की बुद्धि, योग यानी कि जुड़ना, योग बुद्धि यानी कर्म के साथ हमें अपने आप को जोड़ने की जो बुद्धि है उसको कर्म योग कहा जाता है। और इसलिए कई कई जगह पर भगवान ने कर्मयोग न कहते हुए इसे बुद्धि योग भी कहा है। अभी यहां यह बुद्धि एक बार इसके साथ जुड़ गई तो कर्म का नाश हुआ, फिर भी बुद्धि का नाश नहीं होता, बुद्धि का विकास होता है, उत्कर्ष होता है, और धीरे धीरे इसमें हमारी निष्ठा बनती जाती है और ये कर्मयोग की जो बुद्धि है ये जीवन भर हमारे साथ रहती है। और इसकी वजह से कर्मयोग की जो बुद्धि है उसका फल कर्म के जैसा अनिश्चित नहीं है। कर्म का फल हमने देखा, वो खेती का या तो बिजनेस का, कि उसका जो फल है वो अनिश्चित है, अनियत है, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट हाउ मच यू विल गेट। लेकिन इसी एग्जाम्पल को हम आगे चलाते हैं, तो कर्मयोग की बुद्धि यानी कि वहां से कितनी फसल मिलेगी उसके बारे में आपने नहीं सोचा, लेकिन जो कर्म करने का जो नोहव आपने प्राप्त किया उससे जो आपने सीखा, तो वो जो सीख है वो सीख कभी भी ये नहीं होती, इट डजेंट बिकम यूजलेस और नलिफाइड। फसल नहीं भी हुई लेकिन फसल बोने के समय पर जो जो अनुभव उसको हुआ वो अनुभव कहीं जाता नहीं है। और धीरे धीरे यह दृष्टि यदि हमने धीरे धीरे डेवलप करी तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी, और ये चित्त शुद्धि होने से कर्म करते समय ही ये होता है, अंतःकरण हमारा द्वंद्व रहित होता है, विक्षेप रहित होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और इसलिए ये जो बुद्धि योग का जो फल है वो नियत है, निश्चित है। हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, या तो बैंक में हैं, या तो कई कॉरपोरेट में हैं। नाउ वी परफॉर्म वेरियस जॉब्स, वेरियस ड्यूटीज, बहुत सारा काम करते हैं हम। कई काम सफल होते हैं, कई काम निष्फल होते हैं, कई काम सफल होने के इरादे से करते हैं और निष्फल होते हैं। ये सभी में सफलता निष्फलता मिलती है, लेकिन वो काम करते करते जो हमें उसका तजुर्बा मिला, उसका जो एक्सपीरियंस मिला, वो कहीं जाता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ हमारी पूंजी बनकर रहता है। अभी ये कर्म योग में जो निष्काम भाव से किया जाता है उसमें किसी तरह का प्रत्यवाय दोष नहीं है, यानी कि कोई भी उल्टा उसका परिणाम कहीं नहीं आता है। लेट अस टेक इट द अदर वे राउंड। मान लीजिए कि हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यज्ञ यागादि का कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म में दोष आ सकते हैं। मान लीजिए कि, और आजकल तो ये अक्सर होता है कि सामग्री हमारे पास पूजा की पूरी नहीं होती है, अभी जो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कलश के अंदर चांदी का या तो सुवर्ण का सिक्का डालना चाहिए, ऐसा समझ लीजिए कि पूजा में आया क्या, तो फिर उसकी जगह पर अक्षतान समर्पयामी, बराबर सोने के सिक्के की जगह पर हम अक्षत डाल के फिर हमने सोने का सिक्का दे दिया, ऐसा संकल्प करके फिर हम पुजारी के साथ समझ लेते हैं कि भाई चलो आपकी दक्षिणा में हम कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो जो सामग्री जो चाहिए वो सामग्री हमने नहीं डाली, मंत्र के उच्चार में दोष होता है, शुद्ध उच्चारण होता नहीं है, उसका लयबद्ध उच्चारण नहीं होता है, जो मीटर में होना चाहिए, जो छंद में होना चाहिए वो छंद में नहीं होता है, और आजकल तो मंत्र भी फिल्मी गीतों के रागों में गाना शुरू हो गया है, हमारा जाना पहचाना जो मंत्र है तमेव माता च पिता त्वमेव, अभी उसका ओरिजिनल जो छंद है वो इस प्रकार से कुछ चलता है, इसका मीटर ऐसा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अभी उसको कुछ ऐसे मिलते जुलते राग में गाए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अभी मंत्र के उच्चारण में दोष होता है तो जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का सही फल नहीं मिलता। कभी कभी मंत्र और कर्म ये दोनों का समन्वय नहीं रहता है। सत्यनारायण की पूजा करने बैठे हैं आप और तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं तो वो नमः नमः जब भी बोलते हैं तभी वो तुलसी पत्र हमें अर्पण करना है, लेकिन उसके साथ हमारा कोई सिंक नहीं होता है, वो प्रिस्ट गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ चला जाता है और अभी हम धीरे धीरे तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं, यानी मंत्र और कर्म जो है उसका समन्वय नहीं रहता है। और मन में थोड़ा इसकी वजह से क्षोभ होता है, संताप होता है कि भाई विधि है सही तरीके से हो नहीं रही है, बट यू आर हेल्पलेस। और कभी कभी तो धार्मिक कर्मों में हमारा ध्यान भी नहीं होता है, हम करते हैं करने के लिए। मान लीजिए घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है, आप पूजा में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही सगे संबंधी मित्र वगैरह आते हैं तो यहाँ तुलसी पत्र अर्पण किया जा रहा है, आओ आओ आओ तुलसी पत्र बैसो बैसो आओ आओ आओ, यानी लोगों का स्वागत करने में हमारा अधिक ध्यान रहता है। आओ आओ नहीं भी बोला तो भी ऐसा मुंडी हिला के भी हम उनको वहाँ उनको रिसीव करते हैं। तो ये धार्मिक कर्म में ये दिखावा आ जाता है, इसके ही वजह से दोष निर्माण होते हैं। और जिस कामना से धार्मिक विधि की गई होती है उसका फल नहीं मिलता, कभी कभी अनिष्टकारी फल भी मिल जाते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल जो मंत्र उच्चारण में दोष आते हैं उसका है कुंभकर्ण, जब तप करने गए थे और बहुत कठिन तप किया, और तप किया था उसने इंद्रासन के लिए। अभी कुंभकर्ण को इंद्रासन मिल जाए तो अनर्थ हो जाएगा। तो देवों ने प्रार्थना करी तो माँ सरस्वती कुंभकर्ण के जीवा पर आके विराजमान हो गई, और कुंभकर्ण जैसे इंद्रासन मांगने गया उसके बजाय उसने निद्रासन मांग लिया। और फिर बाद में क्या हुआ, विनोद हिस्ट्री। तो इसी तरह अनिष्टकारी फल प्राप्त होता है, उच्चार शुद्धि नहीं होती है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा ये सब कुछ हो सकता है। अभी इतनी सारी बात हुई तो हम ऐसा सोचेंगे कि क्या हम कोई धार्मिक कार्य न करें, सत्यनारायण की पूजा फिर नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। लेकिन यदि लौकिक फल की प्राप्ति के लिए करेंगे तो ये कर्मयोग नहीं है, फिर ये सकाम कर्म हो जाता है। यानी कि कोई मानता रखी है कि जैसे सत्यनारायण की पूजा में ही आता है ना, साधु बनिया ने वो मानता रखी थी कि हमारे यहाँ संतान हो जाएगी तो पूजा करेंगे, संतान हो गई उसकी शादी हो गई तो पूजा करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कहानी सभा में मालूम है। तो ये सब सकाम कर्म है, सकाम कर्म से की गई विधि में ये सब विघ्न आते हैं। लेकिन सत्यनारायण की पूजा हमें करनी है तो परमात्मा का नाम हम सब कुटुंबी जन साथ में लेकर, मित्रगण कुटुंबी सब साथ लेकर परमात्मा का नाम ले सकें, इस भाव से करें। और इसके पीछे कुछ पाने का यानी कि मटेरियल गेन का कोई यदि हमारा कोई संदर्भ नहीं है और इस भाव से मात्र परमात्मा को अर्पण करने के लिए यदि पूजा की जाए तो ये कोई दोष उसमें लगते नहीं है। यानी कोई भी कर्म स्वार्थ भाव से भी किया जा सकता है और निस्वार्थ भाव से भी किया जा सकता है। स्वार्थ भाव से करेंगे तो कर्म हो गया, उसका फिर जो फल है निहित फल है मिलेगा। निस्वार्थ भाव से करेंगे तो मात्र परमात्मा को हम ये अर्पण करते हुए करते हैं। ये श्लोक जो हम बार बार रटते हैं, कंठस्थ सबको है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसः इन्द्रिया प्रकृति से स्वभाव से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धि से आत्मा से मन से प्रकृति से स्वभाव से, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् जो कुछ मैं करता हूं सकलम सब कुछ परस्मै हमेशा नारायणायति समर्पयामि, मात्र नारायण को ही समर्पित करता हूँ, भगवान को समर्पित करते हुए यदि हम करें तो ये जो यहाँ जो बात हुई वो सभी दोष इसमें से कोई भी लगेगा नहीं, उसका प्रत्यवाय होगा नहीं। सो कर्मयोग की बुद्धि से ईश्वरार्पण करके जो कर्म करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। धर्म कर्म में नियम है, उसके दोष है क्योंकि वो सकाम है। यही कर्म को सेवा समझकर परमात्मा को समर्पित करके करेंगे तो फिर उसमें कोई दोष लगते नहीं है। यानी कि किसी फल की आशा नहीं होने के कारण ये जो कर्म है वो निष्काम हो जाता है, श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। और इसके लिए इसमें मान लीजिए कि उपचार की अशुद्धि हो गई या तो सामग्री नहीं मिली तो भी ये दोष नहीं लगते, क्योंकि उसमें कोई कामना ही नहीं, सकाम नहीं है। लेकिन हमें अंतकरण शुद्धि होती है, मन की प्रसन्नता मिलती है। और ऐसे कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया तो भगवान कहते हैं कि बड़े से बड़े त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से रक्षण मिलता है। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। तो मृत्यु के बड़े से बड़े भय से भी हमारी रक्षा होती है। ये निष्काम कर्मयोग से यह फायदा क्यों होता है? क्योंकि इसका जब हम अनुष्ठान इस तरह से करेंगे तो हमारे जो राग और द्वेष है उसका क्षय होता है, कम होते जाते हैं। राग और द्वेष क्या है? राग यानी कि जो मुझे पसंद है वो मुझे मिले वो राग, और द्वेष जो है वो मुझे ना मिले, मुझे ना पसंद है वो मुझे ना मिले, वो द्वेष है। अभी यहाँ एक बात को हम समझ लें, ये राग और द्वेष वस्तु के बारे में हो सकता है, व्यक्ति के बारे में हो सकता है, परिस्थिति के बारे में हो सकता है। मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है और मेरे भोजन में बैंगन की सब्जी परोसी गई और मैं उसको बहुत एकदम टेस्ट से खाता हूँ तो ये बैंगन की सब्जी के प्रति मेरा राग हो गया। और आपको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो हम दोनों साथ में भोजन करने के लिए बैठे हैं, बैंगन की सब्जी वही परोसी जा रही है, मुझे भी परोसी जा रही है, आपको भी परोसी जा रही है। मुझे बैंगन की सब्जी पसंद है, आपको बैंगन पसंद नहीं है, तो मेरे लिए बैंगन की सब्जी में राग है, आपके लिए बैंगन की सब्जी में द्वेष है। यू डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, ये राग और द्वेष। वस्तु एक ही है, एक ही सब्जी दोनों को परोसी जा रही है। सिमिलरली व्यक्ति जीवन में बनता है हमारा, मान लीजिए कि हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई एक या तो संबंधी है, हमारे रिलेटिव्स है, उसमें कोई एक व्यक्ति है कि जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, और हमारा जो कोई दूसरा मित्र या तो कोई दूसरे संबंधी है उनकी उनके साथ मिलती बिल्कुल जमती नहीं है। मान लीजिए कि ए बी और सी है तो ए की बी के साथ बनती है, ए की सी के साथ बनती है, लेकिन बी की सी के साथ नहीं बनती, और ए ने बी के पास सी का नाम लिया तो ए ने सी के पास बी का नाम लिया तो बोल नहीं नहीं उसका मन नाम मेरे पास मत देना, डोंट टॉक अबाउट दैट पर्सन, आई हेट इट, द्वेष हो गया व्यक्ति के प्रति। और मानो कि ए बी सी तीनों की अच्छी बनती है और ए और बी बैठे हैं और सी नहीं आया है तो भी और अरे आज वो सी नहीं आया यार, मजा नहीं आ रहा है, ये राग हो गया। तो पहले वस्तु में राग और द्वेष, सेम वस्तु एक व्यक्ति को राग होता है एक को द्वेष होता है, व्यक्ति में राग और द्वेष, सेम व्यक्ति उससे राग भी हो सकता है उससे द्वेष भी हो सकता है। और तीसरा परिस्थिति, मान लीजिए कि बाहर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है या तो मान लीजिए जाड़े का समय है, ठंड की मौसम है, और बाहर टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी किसी व्यक्ति को ठंडी गुलाबी लगती है, इंजॉयबल लगती है, घूमने चलो उसको बाहर घूमने की इच्छा होती है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि दो स्वेटर लगाकर उसके ऊपर चादर ओढ़ कर बैठो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। परिस्थिति एक ही है, ठंड एक ही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के लिए है। एक को उससे राग है यानी उसको मजा आता है उसमें, और एक को उसी ठंडी से द्वेष है, उसको वो ठंडी रास नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, इनसे हमारे राग और द्वेष मन में होते हैं। और ये निष्काम कर्मयोग जब हम करेंगे, निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करेंगे, तो राग और द्वेष का धीरे धीरे क्षय होता है, और हमारा मन जो है वो सत्वगुण प्रदान होकर परमात्मा की ओर हमारी रुख होती है। और फिर ऐसा तैयार किया गया जो मन है वो आत्मज्ञान के लिए अधिकारी होता है। और फिर आगे जाके बात आएगी इसका फल क्या आता है। साधक को सद्गुरु की प्राप्ति होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन वगैरह करता है, और धीरे धीरे आत्मज्ञान का उदय होता है, अज्ञान का समूल ध्वंस हो जाता है, और इस संसार से शोक मोह वगैरह जो हमारी वृत्तियां हैं उससे हम निवृत्त होकर मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष मिलता है। इस निष्काम कर्म योग में कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता, और उसका छोटा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता, और सकाम कर्म का बड़ा बड़ा प्रयास भी व्यर्थ हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। मान लीजिए कि किसी बंदे का शेयर बाजार में कारोबार है, और उसको कहीं से टिप मिल गई कि भाई फला फला शेयर में तुम इन्वेस्ट करोगे, तो आज तुमने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 10 का 50 हो सकता है, और यदि मार्केट अच्छी चली तो 60-70 भी हो सकता है। तो उसने सोचा कि चलो 10 डालते हैं, 50 तो मिलेगा, 60-70 मिलेगा तो और भी अच्छी बात है। और बात ऐसी हुई कि जो हिसाब से मार्केट चलनी चाहिए थी वैसे चली नहीं, और उसने 10 लाख डाला था उसको 25 लाख रुपए मिले, और ये आदमी परेशान, चिंतित हो गया, बीपी बढ़ गया, डॉक्टर को बुलाया गया, क्या हुआ, 25 लाख का नुकसान हुआ है, 10 इन्वेस्ट किए थे, 50 का एक्सपेक्टेशन था, 25 मिले, तो जो 15 मिले उसकी खुशी नहीं है, 25 जो नोशनल प्रॉफिट जो दिमाग में रखा हुआ था 25 वो गया, 25 का घाटा हुआ। तो ये सकाम कर्म है। अभी उस व्यक्ति से बातचीत की गई तो कहा कि भाई इसमें ऐसा है कि 70 तो होने वाला था लेकिन ऊपर वाले 20 का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन 50 तो मिलना चाहिए था, 25 में मिले हैं, यानी 25 का तो घाटा बिल्कुल हुआ ही है। ये जो है ये सकाम बुद्धि है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, एनी वर्क कैरिड आउट विथ सम एक्सपेक्टेशन उसे सकाम कर्म कहते हैं। और ये जो बुद्धि है वो सकाम बुद्धि है, और ये हमेशा असफल होती है, क्योंकि इस सकाम बुद्धि से अपेक्षा जो हमारी बढ़ती है उसका कोई अंत नहीं, इट इज एंडलेस। जो भी मिलता है हमें कम ही लगता है, और जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको तो ये हमेशा का होता है, अच्छा मुनाफा हो गया फिर भी मार्केट बढ़ रही है तो सोचा थोड़ा और रुक जाते तो अच्छा था, और मिलता था, और समझ लीजिए कि घाटा हो गया और 8-10 दिन रुक गए, और फिर बाद में 10 दिन के बाद उसको बेचा तो अब तगड़ा घाटा हो गया, 5 दिन पहले बेचते थे तो इतना घाटा कम, अरे थोड़ा जल्दी बेच दिया होता तो अच्छा था। यानी इसमें लाभ हानि जुड़े ही रहते हैं, जो भी सफलता मिलती है वो असफलता के सामने फीकी लगती है। जैसे एग्जांपल दिया, 15 लाख मिले वो फीका लगता है, 25 गया उसकी फिक्र है उसको, और जो भी मिलती है उसमें संतोष नहीं मिलता है, तृप्ति नहीं है। सकाम कर्म जो है वो असफल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म यदि आप करेंगे तो छोटा सा कृत्य भी सफल ही होता है, उसमें हमें खुशी ही मिलती है क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है। मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति है जिसने 10 लाख रुपए लगा दिए, इसके साथ ही दोनों मित्र थे, लेकिन इसने जो 10 लाख लगाए उसके मन में कोई अपेक्षा नहीं थी, चलो भाई मार्केट अच्छे चल रहे, जो भी मिलेगा अपना है, और उसको 15 लाख मिल गए तो वो तो सोचता है मुझे 5 लाख का फायदा हुआ, उसको पहले आदमी को उसमें 25 लाख का घाटा दिख रहा था, इसको उसी परिस्थिति में 5 लाख का मुनाफा दिख रहा है, क्योंकि उसने अपेक्षा कुछ रखी नहीं थी। जो निष्काम है वो अपेक्षा रहित है, जो भी मिल जाए उसमें खुशी है क्योंकि अपेक्षा नहीं है। एक फेमस एग्जाम्पल हमने बार बार सुना है कि ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींची गई, लाइन खींची गई, और कहा कि इसको बिना छुए, बिना मिटाए, बिना ये किए उसको छोटा करो। तो बहुत लोगों के प्रयत्नों के बाद एक व्यक्ति उसमें सफल हुआ, उसने आके नीचे दूसरे एक बड़ी रेखा, बड़ी लाइन खींच दी और वो छोटी लगने लगी। अभी दिस वी हैव सीन इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट हमारा यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ अलग है। ऊपर की जो लकीर है वो सफलता की लकीर है, और नीचे आपने अपेक्षा की बड़ी लकीर जिस दिन आपने खींच ली, सफलता की सभी लकीरें हमेशा छोटी ही हो जाएंगी क्योंकि अपेक्षा एंडलेस है। नीचे जो आपने लाइन खींची हो कितनी भी बड़ी खींच सकते हो। अपेक्षा की जो लकीर है उसका कोई अंत नहीं है क्योंकि दे कैन बोथ द एंड्स कैन गो अप टू इंफिनिटी। अभी एनीवे इसको बाजू में रखते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो यह अपेक्षा एक्सपेक्टेशन जो है ये अनंत अपेक्षा के पास खींची गई कोई भी लकीर सफलता की जो है वो छोटी ही पड़ेगी। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं अपेक्षा की लकीर को मिटा दो, निष्काम कर्म का यही अर्थ है। बिना अपेक्षा के फल की आकांक्षा, बिना कामना रहित ये बात काम करिए, उससे तृप्ति मिलेगी, उससे संतोष मिलेगा, उससे सुकून मिलेगा। ये जो गोल सेटिंग वाले हैं ना वो बराबर हवा भरते हैं, जिन जीवन में गोल बनाना चाहिए, इतना बड़ा गोल होना चाहिए, यू शुड ड्रॉ ए कैरियर मैप फॉर योरसेल्फ, यू शुड नो 10 ईयर्स डाउन द लाइन हम कहाँ होंगे, और बड़े बड़े गुब्बारे फुलाते हैं। अभी जीवन में तो अनसर्टेनिटियाँ आती ही हैं, लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। कहते हैं कि वट ए ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज द चेंज। जीवन तो बदलता ही रहता है, कैसी परिस्थिति कहाँ कैसे निर्माण होगी, आपने 10 साल की 15 साल की गोल बना के रखी, तो जीवन में कभी कहीं निष्फलता मिल गई तो उसका सॉल्यूशन गोल सेटिंग वालों के पास नहीं है, उसका जवाब भगवद गीता में ही है। कर्म करो लेकिन उसमें फल की अपेक्षा के साथ कर्म जरूर करना है क्योंकि जीवन में गोल भी चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम ए रडरलेस शिप, वो भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो जो डिप्रेशन आता है, डिस्पोंडेंसी आती है, वो नहीं आनी चाहिए। यह निष्काम कर्म का भाव है। सकामकर्मी ही विषाद को उपलब्ध होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि वो सकाम कर्म की वजह से ही है, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन आता है। निष्काम कर्म में फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आता, उसमें मात्र संतोष है, तृप्ति है। एक मजेदार बात यह है कि गरीब आदमी को ज्यादा विषाद नहीं होता, अमीर आदमी का फ्रस्ट्रेशन बड़ा होता है। क्यों? एक्चुअली अमीर के पास तो बहुत कुछ है, अमीर क्यों फ्रस्ट्रेट हुए? गरीब को फ्रस्ट्रेट होना चाहिए ना। लेकिन गरीब आदमी की अपेक्षा जो है वो बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। वो अपनी सीमा को जानता है, भाई मैं इस झोपड़े में रहता हूं, क्या वो कहा करते हैं, उंगली सूझ सूझ कर उंगटा हो सकती है, खंभा नहीं हो सकती। गरीब आदमी जो है वो अपनी परिधि जानता है कि भाई इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन करना बेकार है। लेकिन अमीर के पास 2 करोड़ है, 5 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ मिले, 10 करोड़ हो जाए, क्लब 99 की मेंबरशिप जिस दिन मिल गई उस दिन से बखेड़ा शुरू हो गया। अकबर बादशाह के यहाँ एक नाई आया करता था, अकबर बादशाह की दाढ़ी बनाने को रोज आता था, और वो बिल्कुल खुश मिजाज आदमी था, हमेशा आता है, हंसता है, हंसाता है, सबके साथ मौज करता है। बादशाह ने बिरबल से कहा कि बिरबल ये आदमी इतना खुश क्यों है, हमारे पास मैं तो राजा हूँ, बादशाह हूँ, फिर भी इतनी खुशी मुझे नहीं मिलती जितनी इस नाई को मिलती, रोज आता है, हंसता है, मज़े में होता है। बिरबल ने कहा कि बादशाह बात कुछ ऐसी है, को 99 की क्लब का अभी तक सदस्य नहीं बना, 99 क्लब का मेंबर नहीं बना। बादशाह बोला वो क्या होता है? बोला ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। बिरबल ने एक दिन रात को एक थैली में 99 अशरफी 99 सुवर्ण मोहर डाल के और थैली बंद करके वो जो नाई आता था उसके आंगन में डाल दी। नाई सुबह उठ के देखता है तो अरे आंगन में थैली पड़ी है, थैली खोल के देखा है तो उसमें अशरफियाँ हैं, सोना मोर है। फौरन उसको घर में लेके गया, बहुत राजी हो गया, और नेचुरली अशरफियाँ हैं तो गिनने का तो इंतजार हो गया कितनी है कितनी है। जाके देखा गिना तो 99। अरे यार देने वाले ने एक ही काम दे दी, 100 दे देता था तो ठीक है कोई वादा नहीं, मैं 100वीं अशरफी जमा कर दूंगा। अभी अशरफी यानी सोना मोहर, सुवर्ण मोहर एक नाई के लिए जमा करना कितनी बड़ी बात है। फिर भी नाई ने सोचा चलो अच्छा मेहनत करेंगे, तो घर में फिजूल खर्ची बंद कर दी, खाने पीने में कटौती कर दी, कपड़े थोड़े ढीले डाले पहनने लगा, पहले ऐसा मस्ती में जाता था, अभी काम काम काम काम, जहाँ से दाढ़ी करने का मिला चलो चलो मैं तुम्हारी करके देता हूँ। और वो आदमी ये एक अशरफी जोड़ने के चक्कर में मायूस रहने लगा। बादशाह बोला अरे तेरे को क्या हो गया? वो बोल नहीं बादशाह कुछ नहीं, ऐसा ऐसा ही बस मूड नहीं है। फिर बिरबल से बात हुई, बिरबल ने बोला कि अभी 99 के क्लब का मेंबर हो गया है, तो अपेक्षा जैसे बढ़ती है उसके साथ विषाद उत्पन्न होता है, इट इज एंडलेस। पॉल गुडविन करके एक अमेरिका के एक ऑथर हो गए, उन्होंने किताब लिखी है ग्रोइंग अप एब्सर्ड। उसमें उन्होंने एक बहुत मजे की बात करी, मनुष्य जाति को जो जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, सुविधाएं थी, वो सब अमेरिका में करीब करीब पूरी हो गई। जो सपने देखे थे उनमें भी काफी हद तक सफलता मिल गई। लेकिन अमेरिका में आदमी जितने फ्रस्ट्रेटेड है उतने आपको अफ्रीका के जंगल में भी नहीं मिलेंगे। क्यों? ये एब्सर्डिटी कहां से आई? ये अजीब बात है। उन अमेरिकनों की जो अपेक्षा थी वो यदि फलित भी हो गई तो क्या हुआ? क्योंकि जैसे जैसे शक्ति आत्मे आते गए, सुपर पावर बनते गए, उनकी अपेक्षाएं भी एकदम अनंत होती गई। जो भी सामने आया पास मिला वो छोटा पड़ने लगा। और अफ्रीका के आदिवासी है, उसकी तो कोई बड़ी अपेक्षा थी ही नहीं, सामर्थ्य भी नहीं थी, तो जो भी मिला सही है। हमारे भारत के राष्ट्रपति वेंकटरामन जी भी थे, तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट और रूस के प्रेसिडेंट बारी बारी भारत के दौरे पर आए, और वेंकटरमन साहब तिरुपति के बालाजी के भक्त थे, तो दोनों को अपने साथ बालाजी के दर्शन करने को लेने को ले गए। और अमेरिका का प्रेसिडेंट, दोनों को बताया गया था तभी कि हमारे भगवान है, साक्षात देव है, जागरूक देवता है, उनके पास आप जो भी मानता रखते हो वो आपका, आपकी जो विश है वो पूरी करते हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट गए और तिरुपति के सामने खड़े रहे और पूजा वगैरह करवाई, और फिर मन में भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस पूरे जगत की संपत्ति अमेरिका के पास कब आएगी? भगवान ने बोला, नॉट इन योर लाइफ टाइम। वापस आए। रूस के प्रेसिडेंट आए, उनको भी वहां दर्शन के लिए ले जाया गया। रूस के प्रेसिडेंट ने बोला कि इस पूरे जगत की जो शक्ति है वो रूस के पास कब आ जाए? पूरे जगत की शक्ति रूस के हाथ में कैसे कंसंट्रेट हो जाए, सामर्थ्य? तो भगवान ने कहा, नॉट इन योर लाइफ टाइम। अभी वेंकटरमन साहब की बारी थी, बेचारा सीधे साधे आदमी थे, तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हमारे भारत में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारा विषाद है, तो भारत की गरीबी कब दूर हो जाएगी? भगवान ने जवाब दिया, नॉट इन माई लाइफ टाइम। अमीर आदमी की अपेक्षाएं बड़ी होती हैं, अशिक्षित आदमी कभी बगावत नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही शिक्षित हो गया तो वो बगावत करना शुरू करेगा। पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि आप यदि किसी केरला में, खास करके जो कम्युनिज्म का जब भी दौर चल रहा था, उस ज़माने की बात है, कि आप एक केरलाइट को नौकरी पर रखोगे तो बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छी तरह से आपका काम करेगा, जिस दिन आपने दो रखे उस दिन यूनियन बन जाएगा, उपद्रव शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर उनकी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं, फिर वो बॉस की जेब में झांकने लगते हैं। शिक्षित आदमी को शांत करना मुश्किल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन शिक्षित आदमी को शांत करने का उपाय अभी तक किसी को मिला नहीं है। बहुत इसके बारे में बातें करी जा सकती हैं, लेकिन प्रश्न यहां शिक्षित अशिक्षित, धनी या तो दरिद्र का नहीं है। प्रश्न बेसिकली इसके जो रूट में जो है वो है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, और जितनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा उतनी अशांति ज़्यादा। तो कृष्ण अभी यहाँ जो निष्काम कर्मयोग की जो बात यहाँ शुरू की है उन्होंने, वो अर्जुन से इसलिए कहते हैं कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति अपेक्षा रहित होने की वजह से कभी भी असफलता उसको मिलती नहीं। और दूसरी बात वो ये कहते हैं यहाँ कि निष्काम कर्म में छोटा सा भी विघ्न, छोटी सी भी बाधा नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसमें ऐसी क्या केमिस्ट्री है कि उसमें कोई प्रत्यवाय पैदा नहीं होता, बाधा नहीं आती, क्योंकि बाधा भी तो अपेक्षा के कारण ही आती है। अपेक्षा नहीं तो बाधा कैसी? मान लीजिए कि नदी बह रही है और नदी के बहने का रोड मैप यदि पहले से तय किया गया कि नदी को इस तरीके से बहना है, तो बीच में कई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन नदी बिना नक्शा बनाए अपने हिसाब से चलें, जो भी रास्ता मिले उस हिसाब से, वो पहाड़ से भी रास्ता बना दिया, यहाँ से भी रास्ता बना दिया, तो वह अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाएगी, समुद्र को मिलेगी। क्योंकि अपने भविष्य को जब भी अपेक्षा के साथ सुनिश्चित करने की जब हम कोशिश करते हैं, तभी हमारे हाथ में बाधाएं आती ही हैं, क्योंकि भविष्य हमारा अकेले का नहीं है। वी आर नॉट द ओनली पर्सन। जगत की सारी जो शक्ति है वह हमारे साथ पॉजिटिवली भी है एंड इन नेगेटिव सेंस में भी है, क्योंकि कोई भी कार्य जगत में कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, ही इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स, और ये सबको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो अपना कार्य करता है सिंसियरिटी के साथ करता है, प्लानिंग करता है लेकिन अपेक्षा के साथ नहीं करता, सुनिश्चित धारणा नहीं बनाता, उसके मार्ग में बाधा नहीं आएगी। और जो भी मार्ग बनेगा वही मार्ग है, और आपका मार्ग अपने आप खुलता जाएगा, और परमात्मा की सहायता हमेशा मिलती ही है। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म की जो ये यात्रा का जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें थोड़ा सा भी प्रत्यवाय नहीं होता, कोई भी बाधा नहीं आती, इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आती, ये बड़ी आर्टिस्टिक बात है, एकदम से जल्दी से दिमाग में बैठने वाली नहीं है, लेकिन शांति से बैठकर सोचना कि निष्काम करने वाले आदमी को बाधा नहीं आती। बाधा अपनी जगह पर है, लेकिन जो निष्काम कर्म करता है वो उसको नज़रअंदाज करता है, उसको इग्नोर करता है और आगे बढ़ता जाता है। एवरीथिंग इज कन्वीनियंट। छोटा सा उदाहरण लें, मान लीजिए कि घर में आपका बेटा है या बेटी है, 9-10 साल के हैं, और आपके लिए चाय बनाई है, और वो चाय का कप लेकर आपका बालक आ रहा है, बेटा या बेटी, और कहीं उसको आते आते ठेस लगी और चाय गिर गई, तो क्या आप उसको डांटोगे? नहीं। हम कहे, अरे बेटा क्या हो गया, कहीं तुझे तो कुछ हुआ नहीं ना, यू आर नॉट बर्न्ड ना, तो तुझे कहीं ये गर्म नहीं हुआ ना, हर्ट नहीं हुआ ना, लगा नहीं ना, तो यू आर ओके, फाइन। अभी वो जो बच्चा था वो प्यार से ला रहा था, इसलिए कुछ गलती भी हो गई तो आप उसकी गलती माफ कर देंगे। लेकिन इसी जगह पर यदि कोई आपका नौकर चाय लेकर आ रहा है, सिमिलर सिचुएशन, और उसने वो चाय गिरा दी, तो फौरन आप तिलमिला उठेंगे, अरे पता नहीं है, ध्यान नहीं रखता, दिखता नहीं है क्या? सो व्हेन द सर्विस वॉज बींग रेंडर्ड अनसेल्फिशली एंड लविंगली बाय योर ओन चाइल्ड, you ignore it. Any mistake made during the selfless service is always excused. परमात्मा के यहाँ भी यही नियम चलता है। Expectation के साथ नौकर जो है उसको सैलरी का expectation है, और सैलरी के लिए वो कार्य कर रहा है, इसलिए वो जो भी गलत कर्म करेगा तो उसको दंड मिलता है। अपेक्षा रखने वाला गति करेगा, प्रगति करेगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। इस श्लोक में 3 प्रश्न समाविष्ट हुए हैं। कर्म का प्रारंभ प्रारंभ किया, लेकिन यदि ये पूरा होने से पहले यदि मौत आ गई तो ये अधूरा कर्म जो है वो निष्फल तो नहीं जाएगा कहीं। दूसरा, बीच में यदि कोई विघ्न आ गया तो इस कर्म का कोई विपरीत परिणाम आएगा। और तीसरा, कर्म हुआ, शुरू किया, लेकिन थोड़ा ही हुआ, आगे हम बढ़ नहीं सके तो उससे क्या फायदा। तीनों का जवाब, सवालों का जवाब इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं कि निष्काम कर्म करते करते बीच में ही संजोग की मृत्यु आ गई तो उसने जो भी कर्म किए हैं उसके संस्कार दूसरे जन्म में उसके साथ बीज रूप आते हैं और वहीं से गाड़ी आगे बढ़ती है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तातक अच्छे छठे अध्याय में ये बात आएगी, देखेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मकान आप बनवा रहे हैं और जुकड़िया लोग काम करते हैं, तो आज 3 फुट दीवार उसने उसका कंस्ट्रक्शन हो गया और जाके सो गया, तो दूसरे दिन वो 3 फुट तो बेकार नहीं गया भाई, वो अभी उसके ऊपर ही ये करना है ना। कोई बच्चा मान लीजिए कि अहमदाबाद में पढ़ रहा है, 5वीं कक्षा तक पढ़ा, फिर बाद में आपकी ट्रांसफ़र हो गई, बेंगलोर चले गए, तो वहाँ उसका एडमिशन 6ठी में मिलेगा ना, तो जो भी किया है बेकार तो नहीं जाता। सो न यह अभिक्रम नाश अस्ति, इसका जो क्रम है वो टूटता नहीं, नेह अभिक्रम नाश अस्ति। प्रत्यवायो न विद्यते, निष्काम कर्म करने में विघ्न आए तो भी उससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे विघ्न आते हैं वैसे वैसे कर्ता का मनोबल जो है बढ़ता जाता है, बुद्धि ज़्यादा सतेज सूक्ष्म होती जाती है और मार्ग में आए हुए पत्थर का वो स्टेपिंग स्टोन करके उसका उपयोग करेंगे। एक बहुत अच्छा उक्ति है संस्कृत में, अधोमुखस्यापि कृतस्य वह नेहे नाद्य शिखा यान्ति कदाचिदेव। मोमबत्ती जो जल रही है उसका उल्टी भी कर दो तो भी उसकी जो अग्नि की शिखा है वो कभी नीचे की ओर नहीं जाएगी, वो हमेशा ऊर्ध्वगामी ही रहेगी। आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही आरभ्य विघ्न भीता विरमन्ति मध्याः विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। जो निम्न कक्षा के मनुष्य हैं वह विघ्न आने के भय से काम का प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के जो मनुष्य हैं वो काम का आरंभ तो करते हैं लेकिन बीच में विघ्न आता है तो काम को छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम कोटि के जो मनुष्य है कितने भी विघ्न आए उससे परेशान यदि होता भी है तो भी वह जो काम की शुरुआत करी है उसको पूर्ण किए बिना उसको छोड़ते नहीं, उत्तम जनों की है। यानी प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें विघ्न आते हैं तो भी नुकसान नहीं होता है। स्वल्पम अपि त्रायते महत्व भयात, निष्काम कर्म थोड़ा सा भी हुआ बड़े भय से बचा लेता है। जंगल के रास्ते से आप जा रहे हैं, घनघोर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है और उसमें से कहीं से एक बीच का एक चमकार हो गया और आगे आपने देखा कि 2 स्टेप के आगे बड़ा खड्डा था, आप बच गए। कभी कभी किसी महापुरुष का एक वाक्य भी हमारा जीवन को बदल देता है। नारद जी का एक ही वचन ने वालिया लुटारे को वाल्मीकि ऋषि बना दिया था ना। तो इस श्लोक में भगवान निष्काम कर्मयोग का महत्व बता रहे हैं और यानी निष्काम कर्मयोग की महिमा बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग करने वाले को क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। और भगवान तो हमारे बड़े कंपैशनेट हैं, ही इज गोइंग टू गिव अस द नो हाउ फॉर दिस कि निष्काम कर्मयोग किस तरीके से करने चाहिए। इसके बाद भगवान करेंगे अगले श्लोक से इसकी चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। आं शांति शांति शांति। सभी गुरुदेव कुमार में विराजमान परम प्रपल परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगला सत्र अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।